Matumaini yangu ni kwamba ujambo pale pote ulipo ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro ni 89.7 jijini hapa Bujumbura na huko mikoani mnatupata mubashara ni kupitia masafa ya 101 huu ukiwa ni ule muda mwafaka wa kukuletea taarifa ya habari kwanza muktasari wake. Radio Isanganiro iko karibuni ya kuanzisha awamu ya saba ya mashindano ya wasanii yaliyobatizwa Isanganiro Award. Katika taarifa hii mtamsikiliza mkurugenzi wa Radio Isanganiro ambapo atatueleza zaidi madhumuni na malengo ya mashindano hayo ya Isanganiro Awards. Na watu tofauti walipoteza maisha siku ya jana na asubuhi ya leo na wengine kadhaa wakajeruhiwa kama mtakavyopata maelezo zaidi katika taarifa hii. Na wanasiasa wa upinzani walioko ugenini wamemtumia barua msuluhishi wa mgogoro wa Burundi ili avalie njuga kwenye kikao cha marais wa nchi za Afrika Mashariki masuala ya kisiasa na kiuchumi yanayojiri nchini hapa Burundi. Na huko ugenini tutamulikia Zimbabwe ambapo upinzani washutumu vikali utawala wa sasa kuliko yule wa mzee Robert Mugabe. Na pia tutagusia nchini Venezuela ambapo serikali ya Maduro wapinzani wanasema hili na hili. Kuna hayo bila shaka na mengine mengi zaidi ambatana nami hadi tamati. Kwa upande wa upili mitambo yaongozwa vema na kijana Alphonse Kubwimana. Karibu Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tufungue ukurasa huyu katika ukurasa wa usalama. Mtu mmoja aliyekuwa akijishughulisha na kazi ya uchukuzi ya kuendesha pikipiki alifariki dunia na wengine wanne wakajeruhiwa vikali baada ya ajali iliyojitokeza asubuhi kando la hospitali ya askari jeshi ya Kamenge Hospitali Militaire. Duru kutoka kwenye idara ya polisi zaeleza kuwa dereva wa gari ya aina ya Fuso alikuwa akitembeza gari lake kwa kasi na hali hiyo sababisha kupoteza mwelekeo na kumupitua muendesha pikipiki na gari ya aina ya RAV4 na watu hao waliokuwa barabarani ndipo wakapatwa na kisa hicho. Mtu mmoja aliyekuwa akitembeza baskeli aliaga dunia na hapo ni baada ya lori moja iliyomfanyia ajali na lori hiyo ilikuwa ikisafirisha vinywaji vya Blarudi. Kisa hicho kilisababishwa na ajali hiyo iliyojitokeza Jumanne hii kwenye barabara ya Rumonge Nyanzalake eneo la Makombe kijiji cha Mtambala tarafani Rumonge. Duru kutoka eneo la tukio zinazothibitishwa na askari polisi zaelezwa kuwa gari hilo ilikuwa ikisafirisha vinywaji kutoka Rumonge kuelekea wilayani Chabala ndipo kontena ya lori hilo ilipomwangukia muendesha baskeli huyo na akafariki hapo. Na tunaposalia kwenye ukurasa wa usalama ni kwamba kulisikika risasi Jumanne hii alasiri mkoani tarafani Gihanga kwenye barabara inayotoka jijini hapa Bujumbura kujielekeza mkoani Chibitoke. Duru kutoka idara za polisi zaeleza kuwa risasi hizo zilifyatua na askari polisi waliokuwa na lengo la kuatisha watu wawili waliokuwa kwenye pikipiki wakisafirisha madawa ya kulevya kuelekea mkoani Chibitoke. Askari polisi walifyatua risasi hilo na wakafanikiwa kumpata mtu mmoja ambaye kwa sasa yuko jela la Gihanga. Milio hiyo ya risasi iliwatia uoga watu waliokuwa wakiendesha kazi za kilimo kando na eneo hilo na kusababisha kurudia nyumbani kwao kwa kuhofia usalama. Na wanasina tukusie ukurasa wa kisiasa ni kwamba wanasiasa wapinzani walioko ugenini wamemtumia barua msuluhishi wa mgogoro wa Burundi kushughulikia ipasavyo mzozo wa Burundi, mzozo wa kiuchumi na kisiasa unaojiri nchini. Leonard Nyangoma, mwenyekiti wa CNDD, mmoja wa walioweka sahihi kwenye barua hiyo, analani vikali mwenendo wa serikali wa kuandaa peke yake uchaguzi wa mwaka 2020 bila kuwashirikisha wanasiasa walioko upinzani. Isanganiro. Unaotega sikio ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Kwa upande wa majira imetimia ni saa 7:27 saa ya Afrika ya Maziwa Makuu, saa 1:08:27 saa ya Afrika Mashariki. Nikukumbushe pia kwamba unaweza ukapokea taarifa hizi kupitia tovuti yetu maridadi ambayo ni www.isanganiro.org au waweza kapekua mtandao wetu wa kijamii wa Facebook ambao ni Isanganiro Burundi au mtandao wetu wa Twitter ambao ni Radio Isanganiro, na pale utakuta habari kemkemu zimechapishwa. Na tuzungumzie ni kwamba kituo hiki cha Radio Isanganiro kitaanzisha hivi karibuni mashindano ya awamu ya saba ya Isanganiro Award. Mashindano hayo yanatoa nafasi kwa wasanii waliotunga vizuri nyimbo zao, ambapo anayefanikiwa kuibuka kidedea huwa akipewa tuzo na kituo hiki cha Radio Isanganiro. Silverin Hakarutimana, kiongozi wa Radio Isanganiro, anaeleza kuwa lengo la mashindano hayo ni kugundua vipaji vya waimbaji na kuwasaidia kuwasongesha mbele kimuziki kwa kurilisha nyimbo zao redioni. Ebu tumusikilize Silverin Hakarutimana, kiongozi wa Radio Isanganiro, anatafsiriwa na mwenzetu Balen Havyarimana. Intumbero radio yacu ibifise ni lengo radio yetu ni kwanza hawa watu wanaotupa muziki tunayoipiga redioni tuwakumbuke, sababu wanatusaidia sana kwa kupelekea wasikilizaji wetu wanaipenda redio yetu kutokana na kucheza muziki uliotengenezwa na watu hao tunawataka kuwakumbuka. Ni fursa ili tusaidie katika kuendeleza muziki na mwimbaji, ili wasiona kuwa ni kazi muhimu waone hivyo, sababu ukiangalia huku na kule kuna watu wanaoishi kutokana na muziki, na ni kazi inayoendeleza familia, na mtu anasomesha watoto na kupata maisha mazuri. Fikra nyingine ni kutaka kutoa ujumbe kuwa ili mtu aendeleze kazi yake ni kuangalia jinsi gani wengine wanafanya kazi hiyo, jinsi gani wanavyoshindana, ili watambue kuwa unapofanya vizuri na mwingine akafanya hivyo kwa lengo la ushindani, hupelekea kazi mnayoifanya inakuwa nzuri, sababu unakuwa unajiandalia ushindani, hapo unatenda kazi vizuri. Ikintu kizoja mwihiganwa ugahezwa gikora neza. Huyo alikuwa akisikika ni Silvena Hakarutimana, kiongozi wa kituo hiki cha Radio Isanganiro. Aida, kiongozi wa Radio Isanganiro, anatoa wito kwa wafadhili kuwaunga mkono kwenye shambla za maandalizi ya mashindano ya Isanganiro Award, kwani kipya mwaka huu ni kuwa na producer atakayetengeneza vizuri wimbo kuliko wengine atapewa tuzo na kituo hiki cha Radio Isanganiro. Kiongozi Ntakarutimana Silver anaeleza kuwa wamebadilisha ratiba ya mashindano hayo ili wasanii wapate muda toshelevu wa kutengeneza nyimbo zao vizuri, ili mashindanoni papatikane nyimbo zilizotengenezwa kwa ufanisi. Mara nyingine tumusikilize Silver Ntakarutimana akitafsiriwa na Baren Havyarimana. Hali hindi musanga tutahora dushira musanga zaba. Kuna nyimbo kama zile ambazo ilikuwa zitoka Desemba hazikuwa hazijumuishwa, ila kwa sasa zitashindana na ambazo zilitengenezwa mwaka wote, yani tangu Januari hadi Desemba, zitakuwa na nafasi. Sasa tunapokea nyimbo zilizotengenezwa mwaka 2018 na mwezi wa Desemba ambao tulikuwa kama tumesahau. Sasa tumekumbuka nyimbo zote na zitakuwa na nafasi. Pia jambo jingine ni kuwa maproducer watakumbukwa, sababu kuna kipindi mwanamuziki anatoa ufahamu wake akitumia kipaji chake, ila yule producer anapomtengenezea wimbo wake vibaya, wimbo huyo hauendelei. Wewe muziki wewe ni wewe ushawapoteri mbele. Huyo ni kiongozi wa Radio Isanganiro. Ni wakumbusha kwamba kuanzia hapo majira saa 8 hadi saa 10 patakuwepo hapa redioni kipindi maalum ambapo patakuwepo walikuwa kadhaa watakuwa kizungumzia mashindano hayo ya Isanganiro Award. Ebu usikose kujiunga nasi kwa kusikiliza kwa upana na urefu kipindi hicho kuhusu maandalizi ya Isanganiro Award. Tutoke hapa jijini Bujumbura tujielekeze moja kwa moja mkoani Ngozi ambapo baadhi ya wanaotumia vinywaji vya shirika Blarudi mkoani Ngozi wanalalamikia vikali hatua ya wamiliki wa vilabu vya pombe mkoani humo ya kuwapandishia marudufu bei ya vinywaji. Raia hao waeleza kutofahamu chanzo cha kupandisha bei wakati ambapo wizara ya biashara ilisitisha Jumanne hii hatua ya kupandisha vinywaji hivyo vya shirika Blarudi. Wawakilishi kwa niaba ya wawakilishi wa vilabu waeleza kuwa walipandisha bei kutokana na uhaba wa pombe unaoshuhudiwa mkoani humo Ngozi kutokana na wafanyabiashara wa bidhaa hiyo waliopuchika pombe kwa lengo la kusubiri kuondolewa kwa hatua ya waziri wa ya biashara. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu kutoka mkoani Ngozi Bwana Apollinaire Muzagara. Habari za kimataifa. Na tuitimiche taarifa hii na yanayojiri ugenini. Upinzani nchini Zimbabwe washutumu utawala wa sasa kwa kuwa mubaya zaidi kuliko ule wa Robert Mugabe. Na nchini Venezuela serikali ya Maduro kuanzisha uchunguzi dhidi ya Juan Guaido. Ebu tumusikilize mengi zaidi na mwenzetu Ernest Pablo Bajuwabu. Serikali ya Rwanda imetoa waranti kadhaa za kimataifa kufuatia mashambulizi ya hivi karibuni kusini mwa Rwanda. Miongoni mwa walanti hizo wapo wafuasi wa chama cha P5 na jenerali aliyeasi Kayumba Nyamwasa. RFI inaeleza kuwa serikali ya Kigali imetaka Pretoria kumkamata Nyamwasa na kuzuia mali zake. Walanti hizo zimetolewa katika kipindi hiki kisichokuwa cha kawaida kati ya Rwanda na Kongo na kati ya Rwanda na Afrika Kusini. Nchini Zimbabwe, chama kikuu cha upinzani MDC kimerani vikali ukandamizwaji ulioshuhudiwa wakati wa kuzimwa kwa maandamano kupinga kupanda kwa bei ya mafuta nchini humo. RFI inasema kuwa katika mkutano na waandishi wa habari Jumanne, chama kikuu cha upinzani cha Movement for Democratic Change kimerani ukandamizaji wa siku za hivi karibuni nchini humo, ukandamizaji uliosababisha vifo kufuatia maandamano dhidi ya kupanda kwa bei ya mafuta wiki mbili zilizopita. Nchini Uingereza, waziri mkuu wa nchi hiyo Theresa May anataka kufungua upya mazungumzo na Umoja wa Ulaya. Hatua hii inakuja wakati Jumanne wiki wabunge walipigia kura marekebisho kadhaa ya kuandaa mazungumzo hayo. Tutamatishe habari za ugenini yanayojiri nchini Venezuela ambapo serikali ya Nicolas Maduro imeanzisha mbinu mpya kukabiliana na kiongozi mkuu wa upinzani, spika wa bunge la nchi hiyo Juan Guaido, ambaye hivi karibuni amejitangaza kuwa ni rais wa mpito wa Venezuela. Mwanasheria mkuu wa serikali mshiriki wa karibu wa Nicolas Maduro ameomba mahakama kuu, taasisi iliyo mikononi mwa Nicolas Maduro, kupiga marufuku Juan Guaido kuondoka nchini Venezuela na kuzuia akaunti zake za benki. Naye Urusi ambayo ni mshirika mkuu wa Nicolas Maduro kimataifa imeonekana kwa mara nyingine kumuunga mkono rais huyo, Urusi ikishutumu Marekani kuingilia masuala ya ndani ya Venezuela. Shukrani Ernest Pablo Bajuwabo kwa taarifa hizo za kimataifa. Na kwa ukurasa wa michezo ni kwamba timu yetu ya taifa Intambara Murugamba leo ndipo watafika nchini kule nchini Nigeria ambapo wanahudhuria kinyang'anyio cha kombe la Afrika kwa vijana wasiozidisha umri wa miaka 20, na michuano yenyewe itazinduliwa rasmi itakuwa ni Jumamosi tarehe 2. Na siku ya jana ni kwamba hii timu ya Newcastle ilifanya maajabu kwa kuicharaza Manchester City baada ya miaka zaidi ya 10 kwenye Premier League, na Arsenal wakafanikiwa kuimenya Cardiff City mabao 2-1. Fulham ikaicharaza Brighton Albion mabao 4-2. Na Manchester United ikatoka sare ya mabao 2 na timu ya Burnley. Na kwa siku ya leo ni kwamba kwenye kinyang'anyio hicho Chelsea itakuwa ikichuana na timu ya Bournemouth, na Liverpool watashuka dimbani kuchuana na Leicester City hapo saa 4 za usiku. Na huko kwenye Copa del Rey ni kwamba ni mchuano mmoja ambapo ambapo ni michuano miwili FC Barcelona itachuana na FC Sevilla hapo saa 2 unusu saa 3 saa 4 unusu kumradi na Real Betis itachuana na Espanyol hapo saa 2 unusu. Hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji kwenye ukurasa huu wa michezo sina budi ya kutamatisha taarifa hii ya habari. Shukrani zangu za dhati zikufikie wewe uliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo wangu ambaye ni kijana Alphonse Kubyima na aliyeniwezesha ili sauti hii kufikie pale pote ulipo. Langu jina Jamali Vianenge na kumana tukutane hapo saa 10 katika habari kwa ufupi. Kwa heri ya kuonana.